Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Mahir. Herkese merhaba. İyi yıllarda diyelim bu şartlarda. Evet. Çok kolay olmasa da. Kesinlikle. Evet, yani esas itibariyle yıl sonu değerlendirmesi yaparken son gündemin son ve en başına en son günlerde çok ağır bir şey geldi, bu Uludere'deki Botan'daki vaziyet. Evet. Çok hakikaten hem medya açısından hem Kürt meselesine bakışı Türkiye'nin açısından ciddi bir travma yaşattı bize doğrusu yani. Yaşadığımız sayısız travmalara yeni bir ekleme. Evet, öyle demek daha doğru. Çünkü biz halkı ilk defa bombalamadık. Daha bir ay önce Dersim, prosedürde varsa özür dilerim dedi. Dersim binlerce insanın üzerine bombaların yağdırıldığı bir katliamdı. Faili meçhul cinayetleri konuşuyoruz. Binlerce. Binlerce boşaltılmış, bombalanmış köy, kendi toprakları üzerinde bombalama ilk defa değil. Ama bu kadar meselelerin konuşulduğu bir dönemde, sözde sivillerin hakim olduğu iddia edildiği bir dönemde karşılaşıyoruz. Biz hep öldürme düzeni üzerinde yaşadık zaten, değil mi? Hep öldürme düzeni içinde yaşadık. Yani bakın, Kahramanmaraş'ı, Sivas'ı, Çorum'u konuşuyoruz. Buralarda devlet sürekli bu tür bir prosedürle başlayan olaylarla halkın üzerinde sayısız katliamlar, meçhul katliamlarla karşı karşıya kaldık. Ama yani bu sayısız katliamlara böylesine biz bir yeni kaçakçılık hikayeleriyle doludur hayatımız. Romanlarımız sayısız bu tür öykülerle donanmıştır adeta. Ve bunlara evet, yani Sabahattin Ali'den, şimdi hatırlıyorum ki Sabahattin Ali'den Yaşar Kemal'e çok yaygın bir şey, kaçakçı edebiyatı hayli kuvvetlidir. Evet. Kuvvet. Bu buranın gerçeğidir. Dramatur Kilis civarında gittiğinizde kaçakçılık mayına basmamış aileden adam göremezsiniz yani. Her ailede kopuk eller, bacaklar, sakat insanlarla doludur. Tabii burada yani gerçekten bir hükümet, işte 3 gün önce Fransa Ermeni tasarısı üzerine yeri göğü yıkarken, bir ay önce prosedürde varsa özür dersin bir katliamdır diyen, işte 2009'da açılım yapan, Habur kapısını açan, daha sonra onlarca yanlış işe imza atan bir hükümetle karşı karşıyayız. Aynı zamanda Silvan olaylarıyla başlayan, Bingöl'de de PKK'nın, yani işin şey tarafına baktığımızda PKK'nın sivil katliamları, operasyon zayiatları dedikleri iki tarafında dile getirdiği pek çok olayla karşı karşıyayız. Tabii devletin zulmü, devletin bombalamaları bildiğimiz yakın tarih boyunca sürekli devam etti. Dersim katliamında hava kuvvetlerinin kullandığı silahların neler olduğunu bugün açıklıkta bilmesek bile bazı yabancı kaynaklar şeyle biliyoruz. Ama 35 kaçakçıya F-16 kaldıran devlet, yani ya bu PKK'lı olsa, ben bunu anlamakta zorluyorum. Askeri bilgim de yetersiz olabilir ama yani bir şeylerin tespit ettiği 35 kişinin görüntüsünü tespit ediyorsunuz bugünkü şartlarda. Ve o insanları katırlarla birlikte de tespit ediyorsunuz. Ve bu insanlara F-16 kaldırıyorsunuz. Kaldırdığınız F-16'a bir saat bombalama yapıyor. Kaç bomba atıyor 35 insana, işte 40 katıra o sınırda gördüğü. Ve bunlar kaç işte sorti yapıyor, nereden kalkıyor, kim emir veriyor, bunun süreci nasıl işliyor, Son şeyle öğreniyoruz ki buna ilişkin hava taktik komutanlığı ile 2. Ordu'nun ortaklaşa karar vereceği. Eskiden 8 aşamada karar verilmiş, 8 yere sorulurmuş. Şimdi 2 yer böylesine bir tespit üzerine karar verip bomba, yani uçakların kalkma emrini ve o bölgeye bombardıman yapma emrini verebiliyormuş. Umarız bu son dönemde gerçekleşmiş bu prosedürün 8'den 2'ye inmesi, daha çevik davranabilmek PKK'ya karşı, daha seri hareket edebilmek üzere böyle bir yönerge değişiklikleri olmuş sanıyorum, talimat değişiklikleri. Evet, bu da çok önemli bir zihniyetteki dönüşüm, yani hep zaman zaman üzerinde durduğumuz, giderek de kötüleşen, çeşitli örneklerini de gördüğümüz bir şey. İşte bu teknolojik ve askeri çözümlere giderek ağırlık veren bir insansız anlayış ki, yani tipik o şeyde halk sözünde olduğu gibi, elinizde çekiç varsa her şey gözünüzde de çivi olarak görünür. Evet. Doğruluyor doğrusu. Yani Mazlum Der'in bir açıklaması var. Yani bu işin ilk giden heyet onlar. Bir rapor yayınladılar. Şimdi bölgede bütün bu süreci bilen karakol alaya intikal ediyor. Ve o süre içerisinde kaçakçıların bombardıman yapılırken kaçakçıların kendi köylerine girmelerine engel olan bir askeri duruş da var. Bombalama bittikten sonra çekiliyor askerler. Ve bu askerler bunların kaçakçı olduğunu biliyor. Biliyor, evet. Hatta işte suya yuvarlanıyorlar dereye. Bir kısmı suda kalıyor. Sonra kendi köylüleri gelip topluyorlar. Evet, topluyor, evet. Yani dolayısıyla bu yani hani insansız hava aracı tespit ediyor ama insanlar da orada, o insanların o bombardımanın etkisinden, oradaki askerler, oradaki birlik, neyse yaylayı tutan biliyorlar bombalama var ve gelenlerin de birlik köylüler olduğunu biliyorlar ve onların geçiş yapmasını engelliyorlar. Yani insanlı ve insansız herkes var burada. Evet. Şimdi bu işin muhatabı kim? Bu işin muhatabı Milli Savunma Bakanı olması lazım, değil mi? AK Parti askeri olabildiğince sivil siyasetin evine dizayn ettiğini iddia ediyor. Ama Milli Savunma Bakanı'ndan bir açıklama gördük mü? O her şeyi de ikide bir sırıtarak yorum getiren İçişleri Bakanı'nın da alanına girmiyor mu bu konu? Jandarması vesairesi, ondan bir şey görebiliyor muyuz? Milli Savunma Bakanı'nı kenara koyduk, İçişleri Bakanı'nı kenara koyduk. Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması tatmin edici bir açıklama mı? Tamam, bir operasyon zayiatı, bir özür mözür falan yok. Ve 5 gün sonra Genelkurmay Başkanı'yla Başbakan bugün buluşacaklar. Evet, olaydan 5 gün mü geçmiş oluyor? 28'iydi değil mi? Evet. 29, 30, 31, 1, 2. Evet. Şimdi MIT bir açıklama yapıyor, istihbarat bizden değil. İşte çeşitli kaynaklardan alınan istihbarat sonucunda bu gerçekleşti. Şimdi bütün bunlar, yani bütün hesap vermeyen bir devlet, hesap vermeyen hükümetler, hesap vermeyen anlayışlarla bugüne kadar gelindi. Ama sen Dersim'i katliam ilan ettikten bir ay sonra sen kendin katliam yaptın. Erdoğan diye sormazlar mı? Hadi gel bunun bir hesabını ver. Bu senin döneminde oldu. Nasıl Hrant Dink'in katilini de bulamamak gibi sayısız örnekler yine bu dönemde söz konusu. Sen bugün Başbakan'ın Genelkurmay Başkanı'yla görüşmesi bir istifa getirecek mi? Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı aslında benim alanıma giren bir alandır. Ben istifa ediyorum diyecek mi? İdris Naim Şahin denilen beyefendi, jandarma benim alanımda, yaylayı da jandarma tuttu, köylüler bunun için giremedi, bunun da benim sorumluluğum alanındadır diyebilecek mi? Dolayısıyla askeri vesayet rejiminin kurumlarını karşısında zafer ilan eden Erdoğan'ı bu şeyde gördük. Diğer bir husus, Milli İstihbarat Teşkilatı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakanlığa bağlı. Oraya bir sivil görevli getirildi. Ve biz bu teşkilatın hükümetlerle olan ilişkilerini ilişkileri tarihine baktığımızda sivillerle bu örgütün ilişkisini değerlendirdiğimizde aslında hükümetlerin bu teşkilata nüfuz etmelerinin son derece düşük olduğunu görüyoruz yakın tarihimizi incelediğimizde. Buna Ecevitleri, Demirelleri, Yılmazları ekleyebilirsiniz. Başbakanlık yapmış Özal'ı. Nitekim hep bundan şikayet eden başbakanlarla karşı karşıya kaldık. Demirel'inden Özal'ına kadar. Ve sürekli istihbarat örgütünün oyuncağı olmuş hükümetlerle karşı karşıya kaldık. Özal kendi suikastini aydınlatamadı. Üç kez darbe yiyen Demirel istihbarattan bilgi alamadığını ifade etti. Bugün AK Parti hükümeti sivil vesayeti gerilettiğini iddia eden hükümet Milli İstihbarat Teşkilatı'na ne kadar hakim? Duyumlarımıza göre idari ve mali işler dairelerini değiştirtebilmiş. Ve bunun içindeki gruplarda Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı ne kadar etkin çalışan, düzgün çalışan ve bürokratik düzen içerisinde, hiyerarşi içerisindeki yeri doğru dürüst tarif edebildiğimiz bir teşkilat mı? Teşkilat kanununa uygun mu çalışıyor? Ve bu istihbaratlar nasıl üretiliyor ve nasıl iletiliyor? Ve bu istihbaratların bir kalitesi var mı? Gibi ki katıldığımız güvenlik bürokrasi tartışmalarında, toplantılarında, raporlarında buna ilişkin pek çok hususun ne kadar gri olduğunu, artı yakın tarih üzerinde Milli İstihbarat Teşkilatı hakim olamayan hükümetlerin şikayetlerine tanık oldu ki bunu Menderes'ten bu yana görebiliriz. Dolayısıyla evet, yani ilk Türkiye'deki ilk darbeler zincirinin ilk halkası olan 27 Mayıs 1960'taki darbeyi de hiçbir şekilde kendisine yöneltilmiş olan o zamanki hükümet rejim fark edememiş, istihbar edememişti. Onun hikayeleri hala bugüne kadar efsane gibi anlatılır. Yani biz 27 Mayıs belgeseli yapmıştık. Oralarda da bunları ayrıntılı olarak anlatmıştık. Bırakın Menderes o zamanki adıyla MAH 65'te MIT'in teşkilat kanunu ilk defa çıkıyor. Başbakanlığa bağlı bir daire başkanlığı. Başbakanlık müsteşarına bağlı. Yani o zamanki MAH'ta çalışanların yabancı istihbarat teşkilatlarından ikinci maaşlar aldığı ortaya çıkıyor da bunu nasıl kapatırızın çaresizliği içerisinde oluyor. Yani bırakın kendi ülkenizin yani bu istihbarat teşkilatları içerisinde yabancı istihbarat servisinin etkinliği 1957 yılında Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur ben bir rapor istemesiyle başlıyor. Bunu öğreniyorlar. Evet. Büyük bir panik içerisinde bu yardımları bari bir anlaşma cereyanesinde tek maaş dağıtıyor geliyor yabancı servisler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde her ay geliyor adam zarf veriyor. Bu kadar açık yani. Ya yani Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı başka milletlerin istihbarat teşkilatlarından maaş alıyor öyle mi? Evet bunu yani biz defalarca geri geldiğinde zikrettik söyledik bunu. Yani bunu da devleti en iyi bilen gazetecilerden Cüneyt Arcı Yüreğin Darbeler ve Gizli Servisler isimli kitabında bulabilirler izleyiciler. Yani bunun benzeri pek çok örnek var. Şimdi ne diyor Mehmet Eymur? Eğer diyor biz diyor iktidarı benimsemezsek doğru istihbarat vermeyiz dedi. Bunu 28 Şubat'ta söyledi. Geçmişte olmuştur dedi. Olur dedi. Şimdi dolayısıyla işin bakılacağı bir yerlerden biri Genelkurmay'sa cidden buraya bakacaksınız. Ama bunların hepsi ilk defa olan şeyler değil. Siz 1920'lerden itibaren topraklarınızda sayısız bombalamalar yaptınız. Ve bombalama ekibinin başındaki bir hanımı ilk kadın savaş pilotu olarak ilan ettiniz dünyada. Bu kadın bombalamayı kendi topraklarında yaptı. Mazimiz bunlarla dolu. Yani kendi topraklarımızda biz kendi kaç tane köy yaktık? Kaç tane mezra yaktık? 3000'e yakın değil mi? Evet. Bunlar devletin zulmüydü. Sivillere karşı ilk defa olmadı. Kaçakçılar hikayeleriyle dolu. Mayın hikayeleriyle dolu. Ama eskiden işte ağa devlet ve savcı, hakim zulümleriyle dolu bir edebiyattan bugün 20-30 yıldır bizzat savaşlara gidiyor. 50 bin kişi öldü diyoruz. 50 bin kişi. Evet. Dolayısıyla yani medyayı artık söylenecek bir söz bulamıyoruz. Yani Türkiye'de ama bu süreç yani 35 kişiye F-16'lar kalkıyor. Bu devlet kendi şeyini de batırdı. Kocatepe muhribini kendi uçaklarıyla batırdı. Doğru mu? 1974'te. 74'te. Bacadan soktu. Kıbrıs harekatı. Harekatı sırasında. Bunun şeyi oldu mu? Kıbrıs Barış Harekatı. Barış Harekatı. Adı verildi ona. Evet. İki tane geminiz vardı ya o devirde. Adatepe ve Kocatepe. Çaktınız ve karşı tarafta da dövüştüğünüz, savaştığınız ordunun uçağı yoktu. Uçaksızdı onlar. Yani bunun hesabı soruldu mu? Daha sonra o şeyin komutanı 28 Şubat'ı yaptı Güven Erkaya. Gemini komutanı. Neyse yani sonuçta... Şeyi de öğrenemedik zaten. Medyanın bu olaydan bahsetmesi ve böyle bir şey geminin yanlışlık sonucunda kendi topçu ateşiyle işte neyse batırılması olayını da medyadan çok seneler sonra ancak öğrenme durumu oldu yani. Tabii. Evet. Yani o... Hala da bilmiyor kimse. Hatırlamıyor bile yani. Tabii hatırlamıyor. Bir sis perdesiyle örtülmüştür o olayda yani. Kocatepe'nin batırılması olayı. Sayısız örneklerle dolu. Değil mi? Yani bu kendi yaşadığımız hayatın içerisinden örneklerle verebiliriz. Yani bu ülkede 1974 ile 80 arasında 5000 sivil kentler içerisinde katledildi. Bir iç savaş yaşandı. Evet. Bunun arkasında işte bugün Çorum olayları, Kahramanmaraş olaylarını ortaya döküyoruz 30 küsür yıl sonra. Bunun arkasında da gene aynı zihniyetin olduğunu görüyoruz. Şimdi onları da medya yazmadı zaten. Tabii canım. Hiç. Evet. Yani medya bu işlerin bir parçasıdır. Evet. Yani bunu defalarca dedi medya bu işin bir parçasıdır. Yani evet çeşitli ortamlarda işte lokantalarda yemek yerken yanımızda şimdi bazı yerlerde de gazete servisi de yapılıyor. Çeşitli pastaneler, lokantalar, kahveler filan ve insanlar ciddi ciddi ellerini alıp çeşitli gazeteleri okurlarken görüyorum ve içim acıyor yani. Orada yazılanların hiçbirinin ne doğru olduğunu yani doğru olmadığını bildiğimiz gibi asıl gerçek şeylerinde yazılmayan gazeteler olduğunu görüyorum. Ama böyle geçiyor günler yani. Yani bu ülkeye topluma hani ihanet lafı bol kullanıyor ama en büyük ihaneti medya yapmış. Bir daha sonra eklenebilir ihanet dizisine uleması aydın kesiminden kaynaklanan şeyler var. Yani bu tarih boyunca devam ediyor. Yani bakın işte şeye gerekçe bulabilirsiniz ama 33 kurşun olayı bir kişinin yaşamasıyla yine mal oldu ve kaç yıl 60 yıl 70 yıl sonra o operasyonu yapan kişinin ismi nihayet tabeladan silindi. O adam yargılandı mı? Demokrat Parti döneminde hatırlayın. Evet yargılandı. Yargılandı ve mahkum oldu. Evet. Biz hali hazırda yeşili bulamıyor Türkiye devleti. Sayısız cinayete imza atmış. Yani bu da medyasız olmuyor. Medyanın arşivlerinde, medyanın hafızalarında, medyanın söylemediklerinde Çok şey gizli. Tabii bu yani sonuçta böyle bir olayla, acı bir olayla bu yıla girdik. Bu yıl iktidar olarak AK Partisi'ne neler ifade ediyor? Biraz onun üzerinde durabiliriz. Yani böylesine Kürt meselesinde gelgitlerle hem soruna yaklaşımda hem çözümde birkaç tane AK Parti olduğunu görüyorsunuz şu 10 yıla baktığımızda. Ve bu partinin açıkçası enerjisi, iktidarda bulunan bu partinin ehliyeti ve enerjisinin azaldığını, melekelerinin bozulduğunu görüyoruz. Yani 2012'ye iktidar partisinin hastalıklarıyla giriyor Türkiye. Sorunların üstesinden gelemiyor artık AK Parti. Hantal bir konumda, siyaset üretme enerjisini önemli ölçüde kaybetmiş, atalet içinde bir iktidar partisi görünüm arz ediyor. Dolayısıyla Türkiye 2012'ni ki dünyada ve bölgede ve kendi toprakları üzerinde çok çeşitli büyüyen sorunlarla karşı karşıya ve iktidar partisinin büyük bir gövdesinin sorunlu olduğunu görüyoruz. Başının sorunlu olduğunu görüyoruz. Demokratlık katsayısı azalmış. Otoriter yanı öne çıkmış. Hükümran, şımarık, hantal bir görüntü sergiliyor iktidar partisi ve kendi açısından askeri ve hukuku vesayeti hallettiğine inanmış bir yaklaşımla Cumhuriyet'in diğer mağdurları katı bir tutum içinde bir iktidar partisi de 2012 yılına giriyoruz. Evet, belki de en önemli özelliklerinden biri başta gelen kibir. Evet. Görülmemiş bir kibir içine de girdiğini, içe de dışa da. Yani şimdi liderin ve yakın çevresinin kapasitesine sıkışmış bir parti görülüyor. Burası da gerçekten paranoya ve şizofreni üretiyor. Yani siyasi üretme hattına baktığınızda bir azalma görüyorsunuz ve gerçekten gelgitlerle dolu bir yaklaşım sergileyen bir iktidar partisi görüyorsunuz. Yani üstesinden gelemiyor şu anda artık AK Parti. Ha, buraya kadar mı? Şimdi burada bundan sonrasında vaktimiz kısalıyor. Onun için bundan sonrası 2012 Türkiye'nin iktidar partisinin siyaset üretebilme kapasitesindeki sorunlar ve bunların üstesinden gelebilme ve neler önümüzdeki süreçte karşılaşabiliriz. Bir Ankara muhabiriniz olarak bu değerlendirmelere devam edeceğim ama sanıyorum yıl sonu değerlendirmemiz var. Biraz, evet. Bu anlamda erken noktalamam gerekiyor. Dilerseniz önümüzdeki programlarda bu sürü şeye devam edelim. Evet, yani özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının potansiyel ve gelecekteki çıkmazlarına ya da potansiyeline dair bir değerlendirme yapmak çok iyi olabilir, evet. Devam edeceğiz. Peki, çok teşekkürler Ali Bey. Her şeye rağmen yeni yıla umutla bakmak durumunda olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Ama bu lafı da hep tekrar ediyoruz. Şu da var ama yani mesela dünyada da bir taraftan da dünya solu için çok önemli bir kazanımların da birbiri ardından geldiği bir yıl olduğunu da söyleyebiliriz. O da ayrı bir şey. Yani olabilir. Oradan beslenecektir bu yılda ve oradaki gelişmelerde daha da ilerleyecektir diye bekliyoruz. Çünkü gerçekten ummadığımız bir şekilde 2011 yılında başlamıştık ve inanılmaz başarılı performanslar ülkeler var. Orta Doğu'da sergilediler. Dört büyük diktatör gitti. Gitti yani. Bu düşünülemeyecek bir şeydi yıl başlarken bile. Ve dünyayı da çok ciddi bir şekilde yani hem Occupy Wall Street hem Arap Baharı hem de Indignados İspanya'daki mühürlerini vurdular ve vurmaya da devam ediyorlar. Evet. Bunları da tabii ki göz ardı edemeyiz. Ama gezegeni de hallediyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Çok teşekkürler. Peki, görüşmek hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.